ochronę godnego życia. PCK.pl. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 czerwca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rasistowski atak w Aleksandrowie Łódzkim. Napastnik został aresztowany, grozi mu 5 lat więzienia. W Niemczech głowę podnosi nazizm. Po zamordowaniu działacza CDU przyznają to już najważniejsi politycy. Nie odwołałem ataku na Iran, ja go na razie wstrzymałem, napisał wieczorem na Twitterze prezydent USA. 24-letni mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego, który pobił obywatela Indii, aresztowany na 3 miesiące. W pobliżu pętli autobusowej napastnik najpierw zaczął ubliżać mężczyźnie, potem podbiegł do niego z kijem, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Używał w stosunku do niego słów uznanych powszechnie za obelżywe, wznoszone okrzyki. Nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że powodem ataku agresji była przynależność narodowościowa pokrzywdzonego. 26-letni Hindus stracił przytomność, jest w szpitalu. Pomoc wezwał świadek. Napastnika zatrzymała policja. Prokurator przedstawił mu zarzuty dotyczące stosowania przemocy i znieważenia ze względu na przynależność narodowościową, a także spowodowania u pokrzywdzonego obrażeń ciała, które nie naruszyły czynności narządów na czas powyżej 7 dni. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Napastnik nie przyznał się do winy. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Zgierzu. Coraz więcej wskazuje na to, że sprawcami zabójstwa Waltera Lipka byli ludzie związani z ideologią neonazistowską. Niemiecki polityk CDU został zamordowany 3 tygodnie temu w miejscowości Kassel. Szef MSW Niemiec, Horst Seehofer, przyznał w rozmowie z grupą medialną Funke, że neonazizm stał się poważnym problemem dla państwa. Ekstremizm jest znaczącym i poważnym zagrożeniem dla społeczeństwa. Musimy zwalczać skrajny ekstremizm wszelkimi prawnymi środkami. Kanclerz Angela Merkel zapewniła, że zamordowanie Waltera Lübcke będzie szybko i sprawnie wyjaśnione. W przeciwnym razie całkowicie utracimy wiarygodność, a my potrzebujemy czegoś zupełnie innego, czyli zaufania, powiedziała Angela Merkel. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Także szef dyplomacji Republiki Federalnej Heiko Maas przyznał, że Niemcy mają problem z neonazistowskim terrorem. Z danych MSW wynika, że 12 tysięcy neonazistów w tym kraju jest gotowych do użycia przemocy. 450 jest poszukiwanych listami gończymi. Nie odwołałem ataku na Iran, jest to fałszywie przedstawiane w mediach, lecz na razie go wstrzymałem, napisał wieczorem na Twitterze prezydent USA. Po zestrzeleniu w czwartek przez irańską gwardię rewolucyjną amerykańskiego drona w rejonie Zatoki Perskiej, armia USA była gotowa do ataku odwetowego. Donald Trump pochwalił jednocześnie Iran za powstrzymanie się od ataku na załogowy samolot zwiadowczy, który towarzyszył zestrzelonemu dronowi. Wyraził też nadzieję, że Teheran zrezygnuje z chęci posiadania broni jądrowej, co otworzy drogę do współpracy z USA. Donald Trump podkreślił, że amerykański atak mógłby spowodować do 150 ofiar śmiertelnych, co byłoby nieproporcjonalną odpowiedzią. Mam przyjaciół wśród Irańczyków w Nowym Jorku. To bardzo inteligentni i ambitni ludzie, wysokiej jakości. Nie chcę zabijać 150 Irańczyków ani kogokolwiek innego, ile nie jest to absolutnie konieczne. Donald Trump pochwalił Teheran za, jak się wyraził, mądrą decyzję o powstrzymaniu się od ataku na samolot zwiadowczy, na pokładzie którego znajdowało się 38 Amerykanów. Podkreślił jednak, że nie pozwoli Iranowi wejść w posiadanie broni nuklearnej. Mam nadzieję, że zależy im na własnych obywatelach. Mam nadzieję, że powrócimy do współpracy i Iran stanie się bogatym krajem, ale jeśli będą głupi, to nigdy się to nie zdarzy, powiedział prezydent USA, po czym poinformował, iż nałoży dodatkowe sankcje na Iran. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest trasa S8 w miejscowości Niegów między Warszawą a Wyszkowem. Samochód osobowy zderzył się tu z ciężarówką. 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Białegostoku. Utrudnienie może potrwać do 9:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, jedynie na Dolnym Śląsku, a po południu także na Podkarpaciu duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. W Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny burze, lokalnie z gradem, będzie im towarzyszył dość silny wiatr. Na termometrach w Gdańsku 21 stopni, w Koszalinie i Olsztynie 22, w Toruniu i Jeleniej Górze 23, w Poznaniu i Krakowie 25, we Wrocławiu i Zielonej Górze 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. 40 lat temu rozpoczęła się historyczna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało dwupłytowe wydawnictwo Ufam, że mnie słyszycie. Dziś wraz z moimi gośćmi, którymi są Elżbieta Staniszewska, dziennikarka Polskiego Radia, autorka płyty oraz ksiądz profesor Jan Sochoń, filozof, literaturoznawca i poeta, wspólnie podróżujemy w czasie, przyglądając się kulturotwórczym działaniom Polaków, bo to nas interesuje najbardziej, tym działaniom, które zostały zainspirowane przez pielgrzymki. Rozpoczynamy spotkaniem z artystami w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Więc wesoły, więc ochoczy, niechaj będzie dzień dzisiaj. gościnność, jakiej doznaję, oraz rodzima muzyka Stanisława Moniuszki, fragment opery Halka, sprawiają to szczególne odczucie czegoś, co bliskie jest sercu. Wyrazy wdzięczności za te chwile wzruszenia kieruję do wszystkich uczestników spotkania. Dziękuję dyrektorowi Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Warszawie, panu Jerzemu Bojarowi, orkiestrze tegoż teatru pod dyrekcją pana Andrzeja Straszyńskiego oraz soliście panu Adamowi Zdunikowskiemu. Wśród mojego dzisiejszego audytorium wyraz talent natrafia zapewne na żywy oddźwięk. Chodzi wszakże o twórców kultury, nauki, o artystów. Wiadomo zaś, że twórczość naukowa i artystyczna zawsze zaczyna się od tego, co nazywamy talentem w jego wielorakiej postaci. Otóż pragnę podkreślić, że u podstaw każdego z tych wielu zróżnicowanych talentów każdy z nas, każdy bez wyjątku, również nienależący do świata kultury i nauki, dysponuje nade wszystko jednym. Tym uniwersalnym talentem jest nasze człowieczeństwo, nasze ludzkie być, esse. Ewangelia ze swym przykazaniem miłości uczy nas pomnażania tego przede wszystkim talentu, talentu naszego człowieczeństwa. Ostateczny osąd naszego życia będzie też tego talentu dotyczył nade wszystko. Ten zaś talent pomnaża się przez bezinteresowny dar siebie samego, czyli przez miłość Boga i bliźnich. Modlę się o to do Boga, który jest dawcą talentu. Modlę się, aby wszyscy ludzie wielorakich talentów na ziemi Polski znajdowali warunki do twórczej pracy, aby mogli nas obdarzać prawdziwym pięknem. Piękno, praca, zmartwychwstanie, ta norwidowska triada pozostaje zawsze w mocy. Ja tak kluczę, a już właśnie chcę powiedzieć ostatnie słowo. Chcę powiedzieć mianowicie, że tego zmartwychwstania przetłumaczonego przez Norwida na wymóg życia narodowego życzę Tobie, Polsko, Ojczyzno moja, życzę Tobie. Otóż chcę tylko jeszcze powiedzieć, że to życzenie składam na Wasze ręce, drodzy Państwo, którzy jesteście w jakimś sensie tego narodu pogłębioną świadomością, intelektem, twórczą perspektywą, które jesteście tego narodu miłośnikami. Miłujecie ten naród, daliście temu świadectwo. I ja się do Was zawsze w tej dziedzinie przyłączałem i dziękuję za wszystko, coście dla tej sprawy uczynili i wierzę, że Wasz czyn ma przyszłość. Ma przyszłość, więc w górę serca. Jan Paweł II, człowiek kultury, o kulturze, do ludzi kultury. Księże profesorze, ksiądz profesor Jan Sochoń. Wówczas Kościół odgrywał bardzo ważną rolę, jako takiego elementu, który jakby umacniał Polaków w ich prawdziwej drodze, by to powiedzieć, dobijają się do niepodległości. Także i tak, w związku z tym, dzięki temu, nie wiem, czy tak wolno mi powiedzieć, gdzie się prezentował, ale papież miał ułatwioną drogę zadania, kontaktu ze swoimi rodakami, ponieważ polski Kościół właściwie dobrze Polaków paradoksalnie do tej wizyty przygotował przez swoją aktywność duszpasterską i przez wielki program, jaki Polakom przedstawił i właściwie w większości zrealizował wielki nasz prymas kardynał Wyszyński. To jest po prostu nie do przecenienia. Ja wiem, że czasami już się tak za dużo o tym mówi, ale naprawdę bez prymasa Wyszyńskiego niewiele można by było osiągnąć w tym wszystkim, o czym teraz mówimy. Przyglądając się na muzykę, potem już w kolejnych pielgrzymkach zauważyłam, że patrzy się na Elżbietę, że pewne utwory kanoniczne były wykonywane niemalże przy każdej, ale na różne sposoby, w zależności od tego, w jakim regionie Polski, kto wykonywał ten utwór. Tak. Można było naliczyć na przykład kilka wykonań Gaudę Mater Polonia, od bardzo emocjonalnych z oklaskami, po takie jak to. Posłuchajmy. Gaude Mater Polonia, prole fecunda nobili. W radosnym hołdzie serc kładziemy na Twej drodze przez stolicę miasto nieujarzmione i przez Polskę całą milenijną wiarę Kościoła i narodu. Kochany księże prymasie, prowadziłeś Ty niestrudzony sługo ludu Bożego, Ty niestrudzony, niezmordowany, miłośniku i służebniku Pani Jasnogórskiej, wprowadziłeś w program swojego prymasowskiego pasterzowania odwiedziny papieża w Polsce. Księże prymasie, pozwól mi tylko to jedno jeszcze powiedzieć, że Ci się spełni, i ja za to Bogu dziękuję, że Ci się spełnia ten punkt Twojego odważnego, bohaterskiego programu duszpasterzowania w Polsce i w świecie współczesnym. Gaudę Mater Polonia to był tytuł tamtej pielgrzymki, a fragmenty z płyty przygotowanej przez Polskie Radio autorstwa Elżbiety Staniszewskiej. Elżbieto, powiedziałaś, że ja jeszcze chcę wrócić do tego znaczy, śpiewania. Ewentualnie do tego, co mówił, do tych dźwięków, które przed chwilą słyszeliśmy. Ja nie chcę popadać w triumfalizm jakiś, ale uważam, że to było, przynajmniej ja tak to odbierałam, to było wielkie zwycięstwo takiego programu duszpasterzowania kardynała Wyszyńskiego. Ja uważam, że to była wielka łaska dla Polski, że przyjechał papież, przyjechał do swoich i swoich go poznali. A mogło być inaczej. Tak jak było na przykład z Benedyktem XVI w Niemczech. Po prostu Polacy umieli z nim rozmawiać, wiedzieli, kim on jest, chociaż niekoniecznie musieli go znać osobiście, albo w ogóle słyszeć o tym, że on był kardynałem krakowskim, bo tak przecież było. Ale umieli odpowiadać na jego słowa, wiedzieli, o co mu chodzi i papież wiedział, o co nam chodzi. Po prostu się znaliśmy. I to był wynik chyba też tego, że cały czas Kościół był blisko ludzi przez ten bardzo trudny czas komunistyczny. Natomiast jeśli chodzi o piosenki, to moje spostrzeżenie jest takie. Rzeczywiście, z biegiem czasu, z biegiem tych pielgrzymek kolejnych, rzeczywiście te wykonania profesjonalistów są coraz lepsze, no bo właśnie, bo one są profesjonalne. Natomiast jeśli chodzi o śpiew tych mas, tych ludzi, a zwłaszcza młodzieży, on zanikał. zastępowały je, ostatecznie został zastąpiony przez takie piski, okrzyki, wrzaski, jak to w pewnym momencie powiedział papież. Natomiast w czasie tych pierwszych, powiedzmy trzech pielgrzymek, już w 87 roku było słabo, ale w 79 i 83 ta młodzież umiała śpiewać. Wystarczyło podać tylko jedno słowo i całe rzesze śpiewały. I bardzo szybko przyzwyczaiła się, że może śpiewać razem z papieżem. Tak, ale choć papież znał te piosenki, oni znali je, bo poznawali je w duszpasterstwie i w ogóle śpiewali. Pamiętasz taką sytuację na Błoniach, kiedy był Benedykt XVI i to ksiądz Krajski opowiadał. I ktoś z stojący w boku Benedykta XVI zaproponował, żeby zaśpiewać, bo to był maj, żeby zaśpiewać Litanię Loretańską. I papież powiedział, jak to nie mają tekstów. Teraz się śpiewa bez tekstu. Polacy znają. I to dla Włochów było niesamowite zadziwienie, jak to Polacy znają Litanię Loretańską na pamięć, śpiewają, przecież tak. Potrzebne są teksty. Nagle okazało się, że nie. Z naszej dzisiejszej perspektywy to, o czym teraz rozmawiamy, to może się wydać, zwłaszcza młodym ludziom, dziwne. Bo od tamtych lat wiele się w Polsce zmieniło. I to wcale, gdy chodzi o te sprawy, o których mówimy, nie na lepsze. W związku z tym wtedy... Młodzież nie umie śpiewać. Wtedy, w 79 roku i wcześniej, jednak można było mówić o czymś takim, co ja nazywam kulturą przykościelną. To znaczy, że wówczas zwłaszcza młode środowiska znalazły miejsce ochrony przy parafiach, w kościołach. I młodzież właściwie, stykając się w parafiach z księżmi, z czymś, co mógłbym nazwać organizowaniem przez księży, duszpasterzy, czasu dla młodzieży, ich zaangażowanie w parafii sprawiało, że oni dzięki Kościołowi otrzymywali inną wizję życia i świata niż ta, która była proponowana przez oficjalne czynniki. W związku z tym tam nie było przy Kościele ani pochodów pierwszomajowych, ani Bieruta, ani Stalina. Była nawiązanie do prawdziwej, autentycznej historii Polski i ta młodzież wzrastała jak gdyby właśnie takiej w kulturze, która szła obok oficjalnego nurtu propagandy partyjnej. I w związku z tym tam rosła autentyczna więź Kościoła, zwłaszcza młodzieży, autentyczna więź, jak mówię, Kościoła i właśnie tej młodzieży. Stąd ta autentyczność, stąd jak ludzie usłyszeli, że papież mówi zrozumiałym, jasnym językiem, ponieważ odwołuje się do tradycji, do symboliki znanej właściwie wszystkim. To posłuchajmy. Teraz jeszcze powtórka z geografii. Jesteśmy tu w Starym Sączu. Stąd wyruszamy ku Dzwonkówce, Wielki Raczy, na Prechybę. Dzwonkówce, Wielki Radziejowej, na Prechybę. Dochodzimy do Wielki Raczy. Wracamy na Prechybę i schodzimy, albo zjeżdżamy na nartach. Prechyby do Szlachtowej i do Krośnienka. W Krośnienku na Kopiej Górce jest centrum oazy. W Krośnienku przekraczamy Dunajec, który już płynie razem z Popradem w kierunku Sącza Nowego i Starego. Jesteśmy w Sączu z powrotem. Kiedy na Dunajcu jest wysoka woda, to można w 5 godzin przepłynąć, 5-6 godzin, można przepłynąć od Nowego Targu do Nowego Sącza. To tyle tej powtórki z geografii. Sam papież wcześniej jako kardynał był świetnie przygotowany do tego duszpasterzowania. Znał ten język. Też jako kardynał spotykał się ze studentami. Umiał z nimi złapać kontakt. To było widać przy tym już w tej chwili słynnym oknie papieskim na Franciszkańskiej. No wszystko to, co się jakby stało podczas tej pierwszej pielgrzymki, to jak gdyby tam papież zainicjował całą swoją późniejszą aktywność duszpasterską, już będąc następcą apostoła. W związku z tym ta pierwsza pielgrzymka jest jakby takim pierwszym poligonem doświadczalnym, w którym o paradoksie nawet papież ówczesny jakby sam wypróbował samego siebie, swoje możliwości w tym względzie. I to wydaje się także interesujące, a właściwie o tym nie pamiętamy już dzisiaj. Czy ja się mogę was coś zapytać? Czy ja się mogę was coś zapytać? To ja się was coś zapytam. Czy to jest ładnie, jeżeli z jakiegoś miasta zginie obywatel, żeby go nie szukać przez 8 miesięcy? Na szczęście się okazało, że ten obywatel żyje, ale w innym mieście. Oto jest dzień, który dał nam Pan. dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w Nim, i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim, i radujmy się w Nim, i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Razem ze studentami, z młodzieżą. Elżbieto, druga, a właściwie pierwsza płyta z tego dwupłytowego albumu. Jedna to ta opowieść reportażowa, a druga, czyli Abecadło, tak? Tak, w formie Abecadła, ale podtytuł jest Niepodległość Ducha i Ojczyzny. W formie Abecadła to znaczy, że poszczególne wypowiedzi papieża są jakby skonstruowane hasła, są przyporządkowane poszczególnym literom alfabetu. Dlaczego Niepodległość Ducha i Ojczyzny? Dlatego, że z lekka się tak wpisałam jeszcze w tę rocznicę niepodległości Polski. A poza tym chciałam przekazać w miarę, mam nadzieję, spójne, że to, co papież uważał, że wszelka jak gdyby niepodległość, wolność człowieka w każdej sferze życia, w dziedzinie, czy to jest kultura, czy to jest polityka, ekonomia nawet, zależy od wartości duchowych. Czyli jakby powiedzieć w skrócie, taka niepodległość, jaka wiara, jakie sumienie. I tytuł płyty. Tytuł, który zaczyna się od takich oto słów. Wszyscy Polacy, zarówno ci, co mieszkają na zachodzie, jak i ci, co mieszkają na wschodzie, jak też ci, co mieszkają poza Polską, wśród różnych narodów, na tylu kontynentach, ufam, że mnie słyszą. Trudno by mi było pomyśleć, żeby jakiekolwiek polskie czy słowiańskie ucho w jakimkolwiek zakątku globu nie mogło usłyszeć słowa papieża Polaka i Słowianina. Moi drodzy, ufam, że nas słyszą. Ufam, że mnie słyszą. Ufam, że mnie słyszą. Taki tytuł wybrałaś na cały album. Tak, to jest taka parafraza słów papieża, które wypowiedział w Gnieźnie w 79 roku. Ufam, że mnie słyszą. Tytuł albumu jest Ufam, że mnie słyszycie. Dlatego, że wtedy papież mówił to w takim kontekście, że jest, że ma nadzieję, że będzie słyszany wszędzie na świecie przez Polaków, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, na wszystkich kontynentach. No a teraz chodzi o to, że być może ma nadzieję, że jest nadal słuchany, że nadal jego przesłanie jest przyjmowane i przekazywane następnym pokoleniom. No przecież papież wiedział, do jakiego kraju przyjeżdża. Był doświadczony przez lata wojny i komunizmu, właściwie wzrastał w tej aurze trudnej do zaakceptowania i no, trudnej w ogóle do życia. W związku z tym on wiedział, że będzie pewna, powiem ostrożnie, trudność. Być może wyobrażał sobie, że będzie miał kłopoty z nawiązaniem porozumienia z rodakami, którzy są no, jednak niszczeni czy ograniczani przez oficjalną władzę. W związku z tym, jak sobie pomyślałem, to papież najpierw był trochę tak ostrożny i tak, jakby to powiedzieć, badał grunt, ale od razu, niemalże na lotnisku, przekonał się, że być może te jego obawy są zupełnie niepotrzebne i marginalne, ponieważ Polacy, jak się zorientowali, że po pierwsze papież jest blisko, naprawdę przyjechał i że można go fizycznie, namacalnie zobaczyć, to jak gdyby zrzucili z siebie wszelkie maski, wszelką bojaźń, wszelki niepokój. Bo przecież nawet jeżeli, zauważcie panie, nawet jeżeli oficjalna propaganda, na przykład telewizyjna, robiła jakieś takie ujęcia, z których wynikało, że było bardzo mało osób, to jednak w tym czasie Polacy byli na tych placach, widzieli papieża i potem, patrząc z telewizji, mówi, o, to są wszystko przekłamania. I w związku z tym, zauważcie, pod koniec pielgrzymki też się zmieniła aura oficjalnej władzy. Oni właściwie zobaczyli, że nie sposób właściwie nic już zrobić. Przyjazd papieża po prostu zmienił Polskę i zmienił Polaków. W związku z tym oni właściwie stali bezradni. I to mi się wydaje też bardzo ważne, bardzo istotne w tej sprawie. W czasie pierwszej podróży Ojca Świętego do Polski Częstochowa z Jasną Górą ustaliły się jako miejsce audiencji ogólnej zarówno dla pielgrzymów z sąsiednich regionów, jak i zorganizowanych środowisk z całego kraju, młodzieży, chorych, przełożonych zakonnych, ludzi nauki. Spośród około 50 papieskich przemówień wygłoszonych w czasie tej pielgrzymki, 21 miało miejsce w Częstochowie. Przeszkodą w docieraniu do celu podróży były przede wszystkim utrudnienia komunikacyjne, odwoływanie zaplanowanych kursów pociągów i autobusów. Doświadczyli tego profesorowie i studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, których pociąg zakończył trasę w Szczerym Polu i dalszą podróż odbywali na piechotę. Po płomiennych przemówieniach młodzieży i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego głos zabrał Jan Paweł II. Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zmartwisz. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się na siebie zgniewasz. To lepsze, niż gdybyś miał lekomyślnie przeżywać swoją młodość i gubić wielki skarb, wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam, każdy i każda. Tego nas uczy Chrystus. Tego nas uczy Chrystus o każdym z nas. I dlatego wam, młodym, nie wolno stracić z nim kontaktu. Nie wolno zgubić jego wejrzenia, bo jeśli by to się stało, przestaniecie wiedzieć, kim jesteście. Przestaniecie odczuwać, jakim skarbem jest każdy z was, życie każdego z was, osobowość każdego z was, jedyna i niepowtarzalna. Chodź ze mną zbawiać świat. W XX już wiek. Dobrze, że się upomniałem o tę piosenkę. I nie myślcie, że o tę jedną. Ale na razie jedna wystarczy. Moi drodzy, ja mam prawo pewne do tych piosenek na Watykanie, bo kiedy miałem rekolekcję przed kilku laty, zaproszony przez Ojca Świętego Pawła VI na Watykanie, to robiłem tamtym piosenkom propagandę. Dość, moi drodzy, bo byśmy wpadli w całkiem inny pacierz. Jeszcze jedno wam powiem i wrócimy do tekstu, takie poza tekstem. W Rzymie mówią, że najlepsze jest to, co papież mówi poza tekstem. Otóż zawsze się uważa, że na to, żeby śpiewać, trzeba mieć głos. A ja myślę, że na to, żeby mieć głos, trzeba śpiewać. Tak, tak, uczcie się tej łaciny, uczcie się. No, dość tego wtrętu, tego poza tekstem. Proszę księdza, a czy w tej pielgrzymce istotne było również nowum, było to, że nagle usłyszeliśmy oklaski w czasie homilii, rozmowy z wiernymi podczas głoszenia homilii, właśnie wspólne śpiewy, to był taki nowy język komunikacji? Ja sądzę, że papież w ogóle szukał sposobu, języka, nawiązania kontaktu z Polakami, ponieważ papież był osobą bardzo wykształconą, potrafił posługiwać się różnymi językami, także w ramach duszpasterstwa, używał języka liturgicznego, języka artystycznego, języka homilitycznego wreszcie, czy języka nawet jakichś gestów teatralnych. I to wszystko sprawiało, jeżeli wolno mi tak powiedzieć, dysponował takim bogatym repertuarem semantycznym, chcąc nawiązać rozmowę z Polakami. I Polacy od razu to odkryli. I w związku z tym, co się stało, Polacy zrzucili taki gorset sztywności i stali się jakby powiedzieć samymi sobą. I wobec tego, wobec papieża, potrafili wyrażać swoje uczucie, swoją wrażliwość, a także miłość do niego właśnie w taki sposób, że byli autentyczni, że rozmawiali w czasie mszy, że przysłuchiwali się, podśpiewali, że nieśli transparenty. A kleryków to nie dziwiło, że nagle ktoś klaszcze w trakcie homilii? Ja już teraz tego przyznam, tak dokładnie nie pamiętam, ale wydaje się, że nie było to wielkie zaskoczenie. Ludzie to szybko zaakceptowali, chociaż oczywiście tylko dlatego, że nie była to, jakby to powiedzieć, sama liturgia, ale to było wielkie wydarzenie, jakby to powiedzieć, religijno-społeczne, a także i w pewnym sensie medialne. W związku z tym, skoro to jest wielkie wydarzenie, to te nowe formy, które się nagle spontanicznie pojawiają, zostały zaakceptowane. To chyba było naturalne. I sądzę, że nie było to bardzo wielkim zdziwieniem dla ówczesnych uczestników tych wydarzeń. Oh. Pielgrzymka bez precedensu? Bez precedensu w podwójnym sensie tego słowa, że uczyniła, jakby pobudziła Polskę do aktywności i działania, a po drugie sprawiła, że to, co stało się w następnych latach, mogło się stać. Mam zwłaszcza na myśli źródłowe powstanie wielkiego ruchu społeczno-religijnego, jakim był ruch Solidarności. Ksiądz, no, przepraszam, ale to też była pierwsza wizyta w kraju komunistycznym i takie próby nawiązania kontaktu właśnie z władzami. To się bardzo wpisywało w tą fazę polityki wtedy prowadzonej przez Watykan. Ostpolityk, prawda? To prawda. I wtedy no, papież mówił, no trzeba było taki krok uczynić. To był krok ryzykowny dla obu stron i o tym się mówiło, bo z kolei Gierek ryzykował bardzo dużo. Po prostu zaostrzenie konfliktu ze Wschodem, z Moskwą, a z kolei Kościół no, nie chciał legitymować zbyt daleko, być posądzanym o afirmację tych władz. Więc obie strony jak gdyby ryzykowały i dlatego papież wyraźnie powiedział, jak żegnał. Trzeba było uczynić ten pierwszy krok. Trzeba czasami pójść tam, gdzie jeszcze dotąd nikt nie poszedł. I jeszcze chciałam powiedzieć, bo to wszystko jest bardzo, było wtedy skomplikowane. Papież nie spotkał się z takim wielkim entuzjazmem w samym Watykanie. Już po pierwszych dwóch wystąpieniach w Warszawie, w niektórych kręgach. Dlatego, że uważali, że poszedł w nieźle za daleko. Ale na szczęście, drogie panie, papież mówił po polsku. Na szczęście, i teksty tak. Watykańskie dopiero, te teksty polskie musiały być przetłumaczone i Watykańczycy dopiero później. Tak, ale co jeszcze zrobił papież? Wstrzymał tłumaczenie na włoski tych wystąpień swoich w Gnieźnie, bo już dotarły do niego głosy z Watykanu, że właśnie poszedł za daleko. I potem już nigdy tak nie mówił. Nie, ale właśnie ta pielgrzymka, ta homilia w Gnieźnie wygłoszona, nie była od razu tłumaczona na włoski, żeby nie rozszerzać tego kręgu, który miałby do niej dostęp. To było bardzo znamienne. To on wtedy powiedział, że musimy przygarnąć to chrześcijaństwo jak gdyby z drugiego płuca, czyli tak, ze wschodu. Tak. Musimy o nich mówić, musimy je przygarnąć. To wtedy bo mówił, oni należą do o Europy. Swoich czeskich dzieciach, do pielgrzymów, którzy przyjechali ryzykując życie. Bardzo ważne są te konteksty, bo jeżeli za każdym razem, jeżeli jest taka inna sytuacja, powiedzmy społeczno-polityczna, inne konteksty wyciąga się z tej pielgrzymki. Mnie najbardziej uderzyło, jak teraz słuchałam tych wszystkich nagrań, te europejskie wystąpienia papieża. W 79 roku on w każdej prawie homilii odwoływał się do tego, że Polska jest w Europie. Że Polska ma bardzo wielką tradycję kultury europejskiej. Dopiero teraz na to zwróciłam uwagę. Naturalnie sądzę, że idea Polski, która jest otwarta na Europę, na wszystko to, co stanowi także i chrześcijaństwo, no było ideą papieską właśnie od początku jego niemal aktywności intelektualnej, a później jako już Ojca Świętego. W związku z tym papież mówił, że demokracja jest oczywiście ważnym systemem, w którym ludzie mogą żyć, no ale ma ona swoje także ograniczenia i słabości i trzeba o tym też ciągle nieustannie pamiętać. Pielgrzymka bez precedensu. Po 40 latach opowiadali, wspominali ksiądz profesor Jan Sochoń, filozof, literaturoznawca, poeta. Mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze jedną, drugą, trzecią godzinę na ten temat. No, gdybyśmy jeszcze dokładnie przesłuchali całą płytę, to wtedy byśmy może jeszcze mogli bardziej. Elżbieta Staniszewska, dziennikarka Polskiego Radia, autorka dwupłytowego albumu Ufam, że mnie słyszycie. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Dziękujemy. Pielgrzymka bez precedensu, pielgrzymka, która uaktywniała środowiska artystyczne, muzyczne. Jan Paweł II, który mówił o zachodnim i wschodnim płucu Europy. No dlatego na zamknięcie naszej opowieści o albumie Polskiego Radia Ufam, że mnie słyszycie, wiązanka pieśni pielgrzymkowych. Może to niezbyt zgrabnie brzmi, bardziej pieśni liturgicznych, pieśni też z muzyką klasyczną łączonych, ale z obu płuc Europy. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie dziękujemy. Jan Pniewski, dzień dobry. W czerwcowym numerze miesięcznika W drodze znajdziemy blok tekstów poświęconych klerykalizmowi i sekularyzacji. Klerykalizm to próba inwazyjnego kreowania przez duchownych rzeczywistości społecznej i kulturowej, albo przynajmniej dążenie do mocnego wpływania na tę rzeczywistość. Tak rozumiany klerykalizm jest zjawiskiem globalnym. Ale istnieje też jego odmiana w relacjach indywidualnych, polegająca na kreowaniu księży na tych, którzy są postawieni wyżej od innych, od nieksięży, mówi ojcu Romanowi Bieleckiemu teolog, ksiądz doktor habilitowany Damian Wąsek. Problem klerykalizmu wiąże się nie z samym promowaniem wartości, ale z tym, w jaki sposób Kościół to robi. W duchu popartej argumentacją propozycji czy na drodze nakazów i zakazów połączonych z lobbingiem w kręgach społeczno-politycznych, by mieć wpływ na kształt prawa. Tam, gdzie chodzi o politykę, zawsze jest walka. Kościół, stając po jednej ze stron sporu, chcąc nie chcąc, zawsze opowie się za kimś i jednocześnie przeciw komuś. A takie zajmowanie miejsca na scenie politycznej jest już przejawem klerykalizmu, czytamy dalej. Układ z władzą jest mocną pokusą, stąd pewnie biskup, proboszcz, opat czy przeor, zanim coś publicznie powiedzą, kalkulują. Bo jeśli skrytykują opozycję, to pół biedy, ale jeśli skrytykują rządzących, to mogą stracić wpływy. W praktyce granica między ewangelizacją a dążeniem do wpływu jest bardzo cienka i trzeba naprawdę herosów, aby jej nie przeoczyć, podkreśla ksiądz Damian Wąsek. A odnosząc się do klerykalizmu w relacjach międzyludzkich, mówi: po pierwsze, aby być księdzem nieklerykalnym, trzeba być otwartym na krytykę ze strony świeckich, traktować ich po partnersku. Po drugie, trzeba wchodzić w dialog ze światem, diagnozować zjawiska, które się dzieją dookoła nas, i umieć je krytycznie oceniać. Do tego potrzeba pokory, ale również narzędzi i predyspozycji intelektualnych. I tu widzę problem, ponieważ obserwując seminaria diecezjalne, uważam, że poziom intelektualny tych, którzy do nich przychodzą, generalnie spada, mówi na łamach W drodze ksiądz Damian Wąsek. Ruchem przeciwnie skierowanym do klerykalizacji jest sekularyzacja, o której w tym samym numerze miesięcznika W drodze pisze Cezary Kościelniak. Sekularyzacja oznacza zmianę przyzwyczajeń, co zmienia genetykę religijną rodzin. Urywająca się domowa komunikacja religijna, zanik zwyczajów i modlitwy, na przykład przed posiłkiem, brak krzyża lub obrazu Matki Bożej na ścianach domów, powodują, że religia znika z naszej małej codzienności, a Kościół staje się tylko rzeczywistością zewnętrzną, przestaje być kościołem codziennego przeżywania, pisze autor. To destrukcja chrześcijańskiej codzienności spowodowała, że świętowanie stało się synonimem wakacji, kuchnia świąteczna synonimem obżarstwa i pijaństwa, pierwsze komunie zaopatrzeniem materialnym, pielgrzymki wycieczką turystyczną, a rodzinne spędzanie niedziel shoppingiem i tak dalej. Sekularyzacja habitusu oznacza, że wiara staje się ofertą kulturalną, jedną z wielu na rynku idei, czytamy dalej. Sekularyzacja w Polsce to także wyłączenie się Kościoła z przestrzeni społecznej. Śledząc sprawy, które zajmują główną uwagę opinii katolickiej w Polsce, większość z nich można zakwalifikować jako problemy drugiego planu, co oznacza nieobecność Kościoła w sprawach kluczowych. Co jakiś czas emocje są podnoszone przez dziwaczne wydarzenia z udziałem księży, jak choćby niedawny performance ze spaleniem książek. Świadczą one o katechetycznej bezradności, co jest pośrednio przyznaniem się do niskiej atrakcyjności samego przekazu wiary dla współczesnego człowieka. Próbą rozpaczliwego zwracania uwagi na Kościół jest ocierające się o politykę kaznodziejstwo doktrynalne z chwytliwą retoryką, zręcznie wplatającą się w polityczną bieżączkę, pisze Cezary Kościelniak w miesięczniku W drodze. Autopromocja. Cenię Natalię Sikorę za niesłychaną muzykalność i za dużą ilość bluesa w krwiobiegu. Cenię ją najogólniej rzecz biorąc za talent. Ostrożnie, to moje serce, łatwo się... Jest tolerancyjna, wyrozumiała i, to co bardzo ważne, bardzo skromna. Ogień płonął w nas, dziś z ogniem tańczy wiatr. Zaprasza na koncert Natalii Sikory, promujący jej nową płytę Ailatan. Na antenie dziś, tuż po 19:00. Poleca Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mężczyzna, który ma wszystko. Wyremontować, zanim żona wróci z wakacji,